Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen. Zowel voor Schiphol als voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Voor Schiphol zou het gaan om een aantal veehouderijen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor Lelystad Airport zou het om meer dan 10 boeren gaan rond het Naardenmeer en op de Veluwe. Het uitkopen van boeren door bedrijven is omstreden, omdat de overheid het recht op de eerste koop wil. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het Oekraïnse drones heeft neergehaald die vanochtend 2 militaire luchtmachtbases in Rusland aanvielen. Volgens het ministerie zijn door de brokstukken 3 militairen om het leven gekomen en zijn 2 vliegtuigen licht beschadigd geraakt. Eerder vandaag werden explosies gemeld op de 2 vliegvelden. Vanuit Oekraïne is nog niet officieel op de berichten gereageerd. Bij het Nationale Postbedrijf van Spanje zijn 3 pakketten met dierenogen onderschept, meldt de Spaanse politie. Pakketten waren gericht aan de Oekraïnse ambassade in Madrid en de Oekraïnse consulaten in Barcelona en Malaga. De politie werd getipt door medewerkers van het postbedrijf. In de pakketjes zat geen explosief materiaal. Afgelopen vrijdag werd bekend dat meerdere Oekraïnse ambassades en consulaten in Europa pakketjes met bloed en dierenogen hebben ontvangen. Op het WK voetbal in Qatar heeft Kroatië zich geplaatst voor de kwartfinale door Japan te verslaan na penalties. Na 90 minuten spelen was het 1-1, waarna de verlengd moest worden, maar in de verlenging werd niet meer gescoord. Bij de eerste strafschoppenserie op dit WK werden 3 penalties van Japan gestopt. Kroatië schoot ze op 1 na wel raak. En daarmee is Kroatië dus door naar de kwartfinale. Daarin nemen de Kroaten het op tegen de winnaar van de wedstrijd die rond deze tijd begint, Brazilië-Zuid-Korea. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en valt hier en daar wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen is er zon, maar vallen er ook buien. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. Deze week vanaf Goeree over Flakkee, waar we het hebben over een klein dorp. Stad aan het Haringvliet, om precies te zijn. Dat sinds het verdwijnen van de buslijn zo goed als afgesloten is van de buitenwereld. Wat doet dat met een dorp? Dat zo. Eerst gaan we naar het WK, de kwartfinale. Brazilië, Zuid-Korea, Jan-Vincent van Zuiden, die volgt dat. Jan-Vincent, vertel. 4 minuten. 4 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. En het belangrijkste nieuws van de kant van Brazilië is dat Neymar fit genoeg is om te spelen. Hij staat in de basis. Hij miste de laatste twee groepswedstrijden van Brazilië door een enkel blessure. Maar hij kan meedoen. En Brazilië is natuurlijk de grote favoriet sowieso om dit toernooi te winnen. Al volgens vele boekmakers en anderen. Maar deze wedstrijd zeer zeker tegen Zuid-Korea. Dat hoopt te stunten. Hoopt te verrassen. Voorlopig staat het 0-0. En de winnaar van deze wedstrijd die treft Kroatië. Jan Vincent, dankjewel. Ja, terug in de bus. Fijn dat je luistert naar Vijf Dagen vanuit Stad aan het Haringvliet. Een dorpje met een kleine 1500 inwoners op Goeree-Overflakkee. We hebben het deze week over hoe dit dorp steeds meer afgesloten raakt van de buitenwereld. Een voor het dorp belangrijke buslijn is sinds kort geschrapt. Waardoor mensen de grootste moeite hebben om het dorp nog uit te komen. Als je dan voor het s'avonds naar mijn vriendin wil, dan moet je ook altijd weer zo'n buurtbusje regelen. Je kan nooit even zeggen, oh ja, kom even onvast langs. Ja, verder zijn er bijna geen voorzieningen meer in de stad aan het Haringvliet. Zoals winkels. En dat heeft zo zijn impact op het dorp. De ouderen die hier wonen, die blijven hier wonen. Maar de jongeren die trekken toch wel naar de steden waar wel supermarkten en eetgelegenheden en al dat soort dingen zijn. Ja, in de bus vandaag Adrie en kleindochter Daphne van der Waal. Welkom beiden. Dank u wel. Voor jullie is het verdwijnen van die buslijn uit het dorp behoorlijk ingrijpend, heel vervelend. Daar hebben we het straks over. Maar eerst even stad aan Haringvliet. Het klinkt mooi, een stad, maar het is niet een stad, toch? Het is een echt dorp. Ja. Echt dorp. Ik kende het niet van tevoren, voordat we hierheen kwamen. Maar als je stad aan Haringvliet, het stad van Haringvliet van nu zou moeten beschrijven, in een paar woorden, hoe zou dat dan klinken, Adrie? Nou, ik vind het echt een slaapdorp geworden. Ik bedoel, maar geen winkels, geen uitgaansgelegenheden. Ze kunnen nergens meer naartoe. En zeker nu dat dadelijk ook het busvervoer allemaal gaat verdwijnen. Waar moet je dan heen? Slaapdorp. Slaapdorp wordt het gewoon. Vind ik zelf wel. Ja. Want vroeger had je natuurlijk heel veel winkels hier. Ja. En is niks meer. Dus ja. Je gaat ook het dorp niet meer in. Daar komen we zo op terug. Daphne, je oma zegt slaapdorp. Is het hier stil? Wel een beetje, ja. Wanneer is hier dan wat te beleven? Ja, niet vaak. Wat was de laatste keer dat hier iets te beleven was voor jou? Poeh. Niet, eigenlijk. Ik zou het niet weten. Oh, dat klinkt wel heel zielig eigenlijk. Oh, jij kijkt me ook heel zielig aan. Maar hoe zou jij het slaapdorp, hoe zou jij het noemen? Jij bent 18, Daphne, ja, toch? Ja, klopt. Je gaat inmiddels naar het mbo in Rotterdam. Ja. Maar je woont en je leeft hier. Hoe zou jij het omschrijven? Een paar heel woorden? Heel rustig. Ja, dat is wat het is. Hè? Ja. Adrie, u begon er net al over. Hè? U bent opgegroeid hier, stad aan de Haringvliet. U woont er, voor de goede orde, nu niet meer. Sinds kort, hè? Sinds kort, ja. Twee maanden geleden ben ik nu naar Middelharnis verhuisd. Ook omdat er hier eindelijk geen winkels meer waren. Dus moet je iets hebben, dan moet je het of... Je moet online bestellen, maar dat kan ook iedere ouder niet. Mm. En ja, wat moet je dan? Zit ik in Middelharnis, allerlei winkels om je heen. En als het vervoer dan ook nog weggaat, voor de oudere mensen zeker... en ook voor de jeugd, want ja, ik bedoel maar, die kunnen ook nergens meer naartoe. U wilt een beetje reuring? Ja. En dat is er in Middelharnis? In Middelharnis wel. Ja. Nou, hebben we het over het dorp waar u bent opgegroeid hier. Ja. Hoe was dat vroeger? Vroeger? Vertel even, als je hier door het dorp ging. Nou ja, je kwam natuurlijk allemaal je vriendjes en vriendinnetjes en ik veel tegen. Want iedereen kon iedereen, want ja, het was heel klein. Dus dat was wel, je had niet met anderen te maken, maar het was natuurlijk heel anders. Je had 4 bakkers, 2 slagers, een melkboer, heel veel winkeltjes. Ik weet niet meer hoeveel dat er waren, maar misschien wel 14, 15. Hmm. En alles is weg. Kan je dat voorstellen, Daphne, als je dit hoort? 4 bakkers en wat zei u nog meer? 2 slagers, een melkboer. Nou, dan al de winkeltjes er rondomheen met gewoon levensmiddelen. Maar ook die bijvoorbeeld borduurgelegenheid en al zulke dingen hadden. Wat denk je als je dit hoort, Daphne? Ja, ik ben niet anders gewend. Dus ik kan me niet voorstellen, eigenlijk. Maar ken je deze verhalen van je oma? Ja. En hebben jullie het er wel eens over, hoe die vroeger was? Heel af en toe. Oma vertel nog wel eens van vroeger. Dat vinden ze toch ook nog wel leuk natuurlijk. Want oma is hier toch opgegroeid. Ja. Altijd in de winkel gestaan hier toen ik ging werken. Dus ja, ik kon vroeger de mensen van huisje tot deur, zeggen ze wel eens. En dat was ook gewoon zo. Ja. En je had natuurlijk toch contacten. Ja. Want als je nu naar het dorp gaat, wie kom je dan nog tegen? Was het gezellig hier vroeger? Jawel. Jawel. En nu? Ik vind er nou niks meer aan. Ja, beetje saai. Saai? Nou, het is nu dus heel anders. Ik heb gehoord slaapdorp, stil. Nou, saai horen we nu. We zitten hier in eerste instantie, althans vandaag met de aanleiding dat dat de grote buslijn weg is. Ja. Daar hebben jullie allebei erg last van. Verslaggever Rens, trouwens, Rens, je zit gewoon naast me. Zeker. Hi, welkom. Jij bent vandaag op pad geweest in de stad aan het Haringvliet om te vragen hoe de mensen hier het OV ervaren. Hoe komt u vandaag de dag hier van A naar B? Meest met de auto. Ik heb geen rijbewijs, maar mijn man die rijdt dan. En voor de rest hopeloos gewoon. Hopeloos? Ja, ik bedoel, voor de schooljeugd vind ik het hopeloos. Ik heb een auto en als ik ergens heen wil, dan duurt het best lang als ik dat moet doen met het OV. Je moet hier wel een auto hebben, wil je van A naar B komen. Is er vooral voor de boodschappen, dan moet je toch naar Middelharnis toe. Ja, absoluut. Want maakt u ook nog wel eens gebruik van het OV hier? Ik zelf niet. Nee. Niet op dit eiland, nee, want het is geen fijne verbinding hier. Ik heb een zoon en die is visueel gehandicapt en die is altijd afhankelijk van de bus. En nu wil het probleem tot straks de bus niet meer hier stopt. Na 6 uur, geloof ik. Nee. Die rijdt zo onregelmatig hier. Of helemaal niet. Nee, je kan hier eigenlijk niet zonder auto. Ja. Ik zie jullie kijken. Ja. Af en toe knikken. Het is ook inderdaad zo. Je kan nergens meer heen. Ja. Daphne, wat denk jij als je dit hoort? Ja, ze hebben gelijk. Het wordt alleen maar erger. Nou, maakten jullie doorgaans gebruik van die bus? We hebben het volgens mij over buslijn 635. Zeg ik dat goed? Ja. Niet, ik kreeg een nee te horen. 135. Oh. Maar in ieder geval de grote bus. Hè? Daar ging het om. Maar die gaat niet langs stad. Er zijn 3 haltes verdwenen, volgens mij. Ja, Foutjesweg, Nieuwstad, de Molendijk. Ja, dat zegt mij niks, maar dat zijn de 3 haltes hier uit het dorp inderdaad. Ja. Maar ik wil gewoon weten, wat voor impact heeft dat op jullie? Want Daphne, jij bent er heel erg van afhankelijk volgens mij. Ja. Vertel. Ja, ik moet 6:30 al de bus hebben en dan ben ik gewoon 55 minuten te vroeg op school. Maar anders ben ik 5 minuten te laat en dan gaan ze niet mee akkoord. Is het wel eens gebeurd? Nee. Dus je valt altijd tot nu toe een uur te vroeg? Ja. En hoe laat moet je dan op, joh? 6:30 wekker. En moet je dan ook lang wachten op de bus? Ja, hier gaat hij 6:30, dan 6:50 gaat hij 2 dorpjes verderop. En dan op Zuidplein meestal wel aansluiting. In Rotterdam, ja. Maar hoe was dat voorheen, toen die grote bus nog wel hier was? Toen ging die om 12:30 en nu om 1:00. Ja. Maar er is nog een extra moeilijkheid bijgekomen, hè? Want soms kan je niet eens mee met de bus, begrijp je? Nee, klopt. Hoe zit dat? Ja, zeggen ze gewoon, ja, we zitten vol. Ja, want er is een vervangend busje, hè? Is er een klein busje rijdt er in plaats van die grote bus? Andersom. Er rijden altijd kleine busjes en dan met spitsuren rijdt er een grote bus, maar die komt niet langs stad. Ja, precies. Dus je bent aangewezen op die kleinere busjes. Ja. Ja. En daar kan je niet. Dat lukt niet altijd volgens mij. Hoe zit dat? Om daar mee te gaan. Ja, als hij vol zit, dan zeggen ze, hij is vol en dan laten ze je gewoon staan. Wat is die vervelendste ervaring geweest tot nu toe? Op weg naar school? Of dat ze me laten staan of te vroeg. Dat vind ik heel erg vervelend. En wat denk je dan? Als dat gebeurt? Ja, ik doe het voor mijn toekomst, maar... Maar ben je dan niet vast? Ik heb wel eens een trein gemist. Dan sta ik. Mensen keken me dan wel vaak gek aan, maar ik sta dan te vloeken en te tieren op het perron. Hoe sta jij erbij? Ben je niet onwijs boos dan? Ja. Frustrerend. Dat eerder. Je kan er niet veel aan doen. Het is frustrerend. Ja. Je hebt een beetje gelaten ook, zie ik bij Daphne, oma. Ja, maar ze weten je niet anders. Het is allemaal een. Ja, je moet maar afwachten van kan ik wel mee of niet mee. Ik denk dat je daar gewoon in opgroeit dan. Ja. En hoe is het met u? Want u gebruikt ook de bus nog, normaal gesproken. Nou, niet zo vaak meer. Voorheen reed mijn man dan wel met de auto. Maar ja, die is vorig jaar overleden. Mm-hmm. Dus nou ja, de laatste 1,5 jaar kon hij toch al niet meer. En dan, af en toe met de auto ging het dan wel. En toen heb ik dan uiteindelijk regiotaxi gekregen. Maar daar moet je ook voor vechten. Want dat krijg je ook zomaar niet. Want dat is dan van de WMO. En dan krijg je 1500 kilometer per jaar. En daar mag je dan mee voor de prijs van openbaar vervoer. Maar ja, 1500 kilometer hier, als ik hier vandaan naar de stad ga, van Standard Harenvliet naar Middelhaan is, kijk, dat is om te doen. Maar als je natuurlijk, stel dat je een man in een verpleeghuis hebt of een vrouw, dat maakt niet uit. Dat is dan direct dan is een stuk die 1500 kilometer, ben je zo doorheen. Ja. En ga je verder weg, je moet naar Rotterdam, dan krijg je van Verlies, krijg je 700 kilometer per jaar. Dat is een andere vervoer. Dat is een ander vervoermiddel. Ja. Maar die 700 kilometer, stel dat ik een week van hier vandaan naar Rotterdam moet. Wat doe je dan met 700 kilometer? Het klinkt een beetje alsof je gevangen bent hier. Dat ben je ook, dat ben je ook. Je bent echt afhankelijk als je geen auto hebt. En dan, je moet met de bus, dan ben je ook afhankelijk van hun. Want stel dat die nu helemaal verdwijnt, je kan nergens meer heen. Maar u heeft ook zelf nog wat bezigheden hier in het dorp. U woont er niet meer, maar ik u komt er niet nog meer, wel maar vaak. Maar ik kom iedere week kom ik nog koffie drinken hier. Want ja, ik ben natuurlijk toch een echte stad. Hier bij het Trefpunt? Ja. Hoe moet ik dat noemen? Is dat een dorpshuis? Hoe moet ik dat precies omschrijven? Daar staan we ook met de bus gepakt. Ja, ja, ja. Maar is dat dan ook een hele opgave om hier te komen? Omdat ik de regiotaxi heb niet. Ah, dan niet, inderdaad. Maar als je natuurlijk met de bus moet, dan zit ik al. Stel dat hij straks helemaal niet meer rijdt, dan kom ik hier niet meer. Heeft u het wel eens geprobeerd met dat busje? Nee, nee. Oh, u begint er niet eens aan? Nee, want ik heb nu die regiotaxi. Waarom zou ik dan dat busje nemen? Wie het wel geprobeerd heeft, dat is een collega Rens Turk. Zeker. Ja, Rens, jij hebt voor ons gekeken hoe lastig het kan zijn om uit het dorp stad aan het Hanekvliet te komen als je in dit geval met het OV, zoals Daphne elke ochtend naar Rotterdam moet. Dit is dus blijkbaar het lot als je in de stad aan het Hanekvliet woont. Het is 5:30. En dit is dus ook het lot als verslaggever. Ik ga zo mee met de buurtbus van 6:30. Tijd om op te staan. Vreselijk. Inmiddels zijn we een uur later. Het is 6:30. Ik loop nu over de Vrouwtjesweg. En hier moet dus de bushalte zijn van de buurtbus van Daphne. Goedemorgen. Een bus met hoeveel plaatsen zijn het? 7 plaatsen? 8. Kijk, er staat er nog iemand in. Meneer, u reist ook elke ochtend met de buurtbus? Ja, zeker. Zeker. Hoe is dat? Normaal gesproken zou iedereen een normale bus moeten hebben. Maar wij zijn al blij dat we in ieder geval deze bus al hebben. Ja, ze hebben het kruispunt hebben ze ook al aangepast. Dat je eigenlijk met een grote bus er al niet meer doorheen zou kunnen. Wij moeten dus nu een uur eerder opstaan en vertrekken om bij school te komen. Ja. Hoe is dat voor jou? Want jij moet denk ik naar je werk toe. Ja. Moet je ook eerder vertrekken vanwege deze buurtbus? Als ik een volgende bus heb, 7:30, dan zou ik dus te laat zijn. Ja, klopt. Meneer van de buurtbus, wat vind je ervan dat je dus best wel vaak te maken hebt met een volle bus hier, een volle buurtbus? Dat is voor dorpen waar de grote bus door kan rijden geen probleem, want die zou dat kunnen opvangen. Maar er zijn heel veel dorpen, daar kan de grote bus niet manoeuvreren en moeten wij met deze bussen rijden. En dat betekent dus dat je soms tegen mensen moet zeggen, je mag niet meerijden? Dat komt voor. Ja, want dan mogen er maar 8 in. En daarna is het natuurlijk juridisch en verzekeringstechnisch niet mogelijk om meer mensen mee te nemen. Nee. Wat vindt u van het idee dat er dus vanaf januari vrijwilligers op de trek rijden? Maar dat vind ik een belachelijke beslissing, want het is gewoon een terecht betaalde baan. En daar dien je geen vrijwilligers voor in te zetten. Mijn bus komt eraan, dankjewel. Oké. Joe. Wat een volle bus al. Altijd. Goedemorgen. Goedemorgen. We staan inmiddels op platform B. Nu wachten op de bus naar Feyenoord. Jij bent een vriendin van Daphne. Ik begreep dat jij ook op het eiland woont. Ja, klopt. Dus jij hebt ook te maken met de buurtbussen? Af en toe, als ik bij mijn vriend ben in Achthuizen. Ja. Achthuizen is in de buurt van Stadhuis Haringvliet. Ja. En hoe is dat? Ja, niet zo goed geregeld. En als ik dan voor het s'avonds naar mijn vriendin wil, dan moet je ook altijd weer zo'n buurtbusje regelen. Je kan nooit eens even zeggen, oh ja, kom even onvast langs. Je moet altijd rekening houden met zo'n busje. Wat vind je ervan? Ja, wel irritant. Je kan nooit zeggen van, hup, neem de bus, ga in één keer naar de stad naar Haringvliet, zeg maar. Ja. Maar is het ook zo dat je dus nu steeds minder het OV neemt, puur omdat je dus al afgeschrikt bent van de situatie daar? Ja, ik heb echt een hekel aan het overheen. Ja? Ja. Ik heb helaas mijn rijbewijs nog niet, maar ik hoop dat ik die snel heb. Daar is hij hoor. De bus naar Feyenoord. Hoe lang moeten we nou in deze bus zitten? 10 minuten, kwartiertje. En dan zijn we bij jullie school? Ja, klopt. Dan stopt hij gewoon voor jullie school? Ja, dat is ideaal. Dat is dan wel weer ideaal? Dat is ideaal, ja. Doei! Ik zie daar staan Albeda. Volgens mij zijn we op tijd weer aangekomen. Ja. Half negen beginnen we. Ja, het is nu 8 uur, dus En dan kun je een half uur nog koffie drinken. Ja, inderdaad. Dat is dus het lot van het OV hier. Nog even lekker wakker worden voordat de les begint. Ja, dat was de tocht van Rens, Daphne, die jij ook elke dag moet maken. Of in ieder geval 4 keer in de week. Rens, je klonk, wat was het? 5:30 was je op? Drama. Je klonk wel een stuk zwoeler zo vroeg. Ja, dat klopt wel, ja. Moet je vaker doen. Nee, ja. Maar kijk, jij komt uit Zwolle, hè? Klopt. Ja. Daar is wat beter OV, hè, in de grote stad. Ja. Maar in die 4:04 die we net hoorden, ja, dan hoor je toch iemand van A naar B gaan in 4 minuten. Maar hoe was het nou werkelijk? Het lijkt heel kort, maar ik ben 1,5 uur dus onderweg geweest. En dat is dus heel erg lang. We hebben 2 keer moeten overstappen. Ik checkte het net nog een keertje. 2 keer hebben we moeten overstappen. Dat is best wel veel. Althans, ik vind dat heel veel voor als je naar je werk of naar je school gaat. En ik heb ook even gecheckt. Als je dus deze route normaal zou rijden, vanaf hier dus naar Rotterdam, naar bijvoorbeeld jouw school, dan zou je om en nabij 1,5 uur onderweg zijn. Met de auto. Met de auto, ja. Inderdaad, ja. En nu zijn we dus 1,5 uur voor een enkeltje. En dan hadden jullie het van, jij en Daphne hadden het er van tevoren over. Daphne, wat vroeg je ook alweer aan Rens? Van, had je aansluiting? Ja. Was de aansluiting nog goed? Ja, want ik heb dus geluk gehad. Ik kwam haar dus tegen bij de heenweg. Dus toen kon ik nog een beetje op haar meeliften. Maar de terugweg moest ik het zelf uitzoeken. Ja. Maar toen heb ik dus wel geluk gehad dat ik dus nog de bus hier kon pakken. Want die rijdt maar 1 keer per uur. Ja. Dus je hebt in 1,5 uur heb je ook nog eens geluk gehad met een goede aansluiting. Want het geval van het kleine busje met max 8 mensen zit te vol, dat heb je niet meegemaakt. Nee, met de terugweg niet. Met de heenweg hebben wij dus wel meegemaakt dat wij dat we wel wat langer moesten wachten bij verschillende perrons. Ja. Maar we hebben inderdaad niet een overvol busje meegemaakt. Maar het kan dus betekenen, die 1,5 uur, Daphne, als het busje vol zit, dan hoe lang moet je dan extra wachten op de volgende? Als ik terug naar huis ga. Ja, of erheen, geen idee. Okay. Ja. 1 uur. Dus dan zou het zomaar 2,5 uur kunnen duren, dat tochtje. Ja. Ook maar, Adrie. U maakt zich er heel boos. Ja, ik zeg net, Daphne is er een beetje gelaten bij. Die is niet anders gewend inmiddels, zegt u. Maar u maakt zich er wel echt boos om, hè? Ja, natuurlijk. Dat is toch ook zo? En ze roepen die grote bus, dat is niks. Die kan makkelijk over het dorp hier. Nou, kijk, Connection, die bus, de maatschappij van wie de bus is, die zeggen van, ja, het is niet rendabel genoeg. Er zitten over de hele dag niet genoeg mensen in zo'n bus. Wat vindt u daarvan? Dat zou kunnen. Dat ben ik er ook wel mee eens. Maar als dan de spitsuren gewoon om 1/2 uur rijden, dat de meeste kinderen naar school gaan of degene die gaan werken, laten ze dan de grote bus laten rijden en voor de rest die kleine busjes. De oplossing lijkt zo simpel, hè? Ja. Want bij mij kwam iedere dag, toen ik hier nog woonde, de bus voorbij. Kijk, en overdag, dan gebeurde dat het. Inderdaad, dat klopt. Ja. Dan was die bus leeg. Ja. Maar als er bijvoorbeeld 's morgens de tijd was, dat is natuurlijk van de Bommeloogensplaat hier ook over het dorp kwamen, die naar de scholen gingen, dan zat die bus bomvol. Nou, komt er volgend jaar, 2023, komt er wel 1 halte terug van die grote buslijn aan de rand van het dorp. Is dat een oplossing? Nee. Nee. Nee. Waarom niet? Waar ik gewoond heb, en ik zou naar naar die halte moeten, is 1,5 kilometer. De jeugd kan nog wel op de fiets, maar als je wat ouder wordt, je durft niet meer met de fiets en je zou toch met openbaar vervoer willen. Wie loopt die 1,5 kilometer? Dat kan heel lang zijn, zeker ook als het koud is. Ja. Ja. Dus daar maak ik me best wel boos om, want ja, dan denk ik, kom op zeg. Heeft u zich ook verzet hiertegen? We leven in 2022. Heeft u zich ook verzet hiertegen? Ik heb wel getekend dat hij hier moet blijven. Met de petitie? Ja. Ja. En dan krijg je 1 halte terug die ook niet genoeg is, zegt buiten u eigenlijk. Buiten het dorp. Wat, kijk, want u klinkt heel strijdbaar, u maakt zich echt boos. Staat dit voor meer als je het zo een bus ziet die hier verdwijnt? We hebben het net gehad over al die andere dingen die hier al weg zijn, winkels, et cetera. Nou ja, tuurlijk, want je wordt van alles afgesloten. Het wordt steeds minder. Want ik bedoel, maar ik kan nu gelukkig nog met die regiotaxi. Omdat ik ook iets heb. Mm-hmm. Maar de mensen die bijvoorbeeld die zeggen, oh, maar u kan nog wel lopen, dus u krijgt die regiotaxi niet. Ja. En die zijn er honderden. U bent zelf verhuisd vanwege omstandigheden. Zijn er mensen die ook het dorp hierdoor verlaten? Ja, heel veel ouderen gaan echt naar Middelharnis. Daphne en jongeren, ken je die ook, die weggaan? Nee, niet echt. Die niet? Want dat is wel wat ik me afvroeg. Kijk, ik kom uit Den Haag. Totaal andere werkelijkheid natuurlijk, in de grote stad. Maar ik denk je dat nooit bij jezelf? Van misschien moet ik een keer hier weg? Of nee. Hoe zit jij daarin? Nee, dat zie ik dan wel, eigenlijk. Want je zit wel in Rotterdam elke dag. Ja. Denk je niet van... Ja, maar ik ben nog jong. Ja, dat is waar. Ja. Maar je weet het nog niet echt. Ik weet niet waar ik heen wil. Hun zijn natuurlijk ook hier wel opgegroeid, hè? Ja. Ja. En waar ga je dan uit? Rotterdam, Breda. Festivals. En dan moet je wel heel vroeg terug dan, denk ik. Ja. Leiden of mensen met auto bijvoorbeeld. Ah, kijk. Of je slaapt ergens. Ja, maar ze willen natuurlijk ook als er iets is... de ouders moeten hier dan altijd maar zorgen dat ze er zijn. Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd. Ja. Want er is geen vervoer. Wat moet dan? Ja, je bent heel afhankelijk. Je bent echt werkelijk afhankelijk. Ja, we hebben het over dat er zoveel verdwijnt. Hebben jullie een beetje het gevoel dat het dorp ook een beetje vergeten wordt? Door beleidsmakers en door de gemeente misschien? Ja, vind ik wel. Hoe voelt dat? Nou ja, hoe voelt dat? Wel een beetje... Ja, zijn we er nog wel? Hebben ze me ook wel met de kleinere dorpen wel... dat ze dat weer mee te maken willen hebben. Want waarom kan het in de steden dan wel en hier niet? Kijk, en er moet toch overal geld bij. Dus waarom dan ook niet voor die kleinere plaatsen? Het geldt natuurlijk voor meer van die kleine dorpskernen. Ja, het is niet alleen hier. Ja. Kijk, het is niet dat ik alleen voor Standaard Harenvliet... maar er zijn natuurlijk, als je een Bommel hebt natuurlijk... Oogensplaat, het gaat allemaal verdwijnen. En dat is echt jammer. We begonnen net, we hebben nog een klein half minuutje... dus we begonnen net met hoe is stad aan het Haringvliet nu? Nou, slaapdorp, stil, saai, hoorde ik net. Hoe zien jullie stad aan het Haringvliet over 10 jaar? In een paar termen. Als dit allemaal verdwijnt, dan denk ik dat ze ook dadelijk geen nieuwe inwoners meer krijgen. Daphne? Ja, precies hetzelfde. Ik denk dat het nog erger wordt. Dan verdwijnt het misschien op een gegeven moment. Ja. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Ik wens jullie nou in ieder geval, jij Daphne, nog heel veel leuke jaren hier. Kom maar goed. En oma Adrie, ook bedankt dat u erbij was. Ja, Daphne en Adrie, dank jullie wel. Dit was 5 dagen voor vandaag. Rens, jij ook bedankt. Yes. We spreken jou van de week weer. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Caroline Huber, Anouk Tulner, Bart Daatselaar en Farouk El Ghazi. Morgen ben ik weer hier in de stad aan het Haringvliet. Dan spreek ik met Nel Kouwen. Zij en haar man die hadden de rijdende winkel. Maar ook die is inmiddels gestopt een paar jaar geleden. Er is helemaal niks meer. Dat morgen. Straks Haagse Lobby. Fijne avond. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Renaud Maars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen.